Шановне собрання, дорогі брати, сестри, молодь, вітаю вас усіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Слава Господу! Мудрий син тішить батька свого. Я хочу звернути вашу увагу і свою на те, чому не написано «вродливий». Чому не написано «багатий»? Хіба погано, коли багатий? А як нема, то не купиш. Якраз Бог відкриває суть. Мудрий син. Мудрий син. Він являється і є для всякого батька. То добре, якщо мудрий та плюс багатий. Мудрий та плюс вродливий. Мудрий та плюс сильний чи міцний. О, оце добре. Но якщо щось одне, но немає слова мудрий, мені вам не розказують. Мені вам, друзі, не розказують. Коли прийшла пора, і сімейство Якова прибуло до Єгипту, і коли старець, і муж, він вже досить зрілі роки були, патріарх Яков, він знав, він вже повірив тому, його дух ожив. І він коли прибув до Єгипту і побачив Йосипа там десь на кордоні, вони зустрілися, побігли одне до одного, крепко обнялися, Йосип із батьком, і знаєте, так стояли і плакали, і тішилися. І я хочу сказати, серце цього батька раділо. Ви зі мною? Раділо. Давайте ми трошки розберемо, чого. Його серце раділо в батька, отак серце любого з вас, батьки, дорогі мої, і мами, дорогі. Коли радіє серце батька і мами? Коли? Коли син живий. Амінь? Коли син живий. Тішиться серце наше, коли син наш, коли Йосип з Богом, а? Бідака, стільки він пережив, таке пройшов, і він лишився віруючою людиною Бога. Амінь? Часом наші діти, на превеликий жаль, навіть в церквах наших виростуть з нами і отако поспівають, як гарна наша зараз молодь поспівають, а десь попаде трошки якесь училище, якийсь технікум, десь на якусь роботу на пару місців, ну так от трошки в сторону, пригород Миколаєва. І дивись, уже від нього чують пеклом. Так? Плечуть. Глянеш в очі, а вже вони, знаєте, немає чистоти тої євангельської, а щось інше вже ми бачимо. І є, друзі, інша річ. Тішилося серце, дорогі мої, тішилося серце Якова, як всякого батька, що Йосип у Єгипті голова. Амінь? То так є? Коли наші діти, вони піднімаються, вони ростуть, вони крепнуть, вони піднімаються і вони... Ну, вибачте мені, ну так трохи в Біблії написано, я паростів скажу зараз, що наші діти не хвіст. А голова. Я учу тому, що наші сини і дочки, віруючі люди, вони були крепкі духом, міцні духом, щоб вони добре стояли, знаєте, і проти холоду, і проти морозу, і проти світу, і проти Содому, і проти Голіафа, і багато кого, щоб наші сини стояли. Алілуя! Я вчу тому, щоб учу всіх, щоб ми знали, від кого, хто нас находить, хто нас піднімає, хто нас ставить, а? Хто дає нам сили і благодаті, щоб ми стояли і мали світло. Я відповідаю, кажу всім, Господь Ісус Христос. Йому слава! Господь Ісус Христос. І тішилося серце батька, що син віруючий, що син з Богом, так? Що він голова у даній ситуації, в даному місці, там, де знаходиться. Він не хто-небудь. Вибачте мені, ну я скажу. Не хотів, а прийшов знову, скажу. Шкода, коли хвіст. А хвіст то така штука, яку тягнуть, знаєте? Як не батьки, то суспільство. Волочать. Тягнуть. А бувають взагалі за ґратами. Тягнуть. Отака річ. Ми це для того говоримо, щоб ми знали, щоб діти, які мене слухають, ви знаєте це. І батьки, щоб ви це знали. Як добре, коли наші сини, вони, діти наші, живі. Пам'ятаєте, син був мертвий. Вроді би є, та він мертвий. Живий син. Віруючий Бога. Мудрий син. Він голова в даному місці. Як приємно, що до сина твого приходять, радяться, просять, він помагає всім. Це велике діло. Я знаю, друзі мої, що коли я говорю, ну не всім я зараз приємні речі говорю для серця, але ми маємо знати деякі речі. Хоча б скажемо тим, хто сьогодні стоїть і хто буде завтра жити, щоб знали цю правду. Щоб знали цю велику правду. Пройшло небагато часу, і приведе Йосип до батька свого, двох своїх синів. Ви знаєте це? Єфрем і Манасія. Ну, я вам скажу таку річ. Я коли це буваю в Америці, проповідую про ці речі, то ой, крутять носами. Ну, але де дідниці? Я проповідую, вони слухають. Як ви думаєте, коли Йосип прибув до Єгипту, він зберіг свою рідну мову? Зберіг. І його там крепко не запитували, але просто він боявся Бога, і його Потіфар, фараон вженив. Там крепко не питали, любиш, не любиш, бери. Але Бог це бачив, і Бог поміг, щоб все було добре. Я хочу вам щось сказати. Ви знаєте, що жінка, яку мав Йосип, вона в нього була від Бога. Вона була з ним, в одній команді, і вона йому помагала. Йосипу. Помагала Йосипу. Вони народили двоє хлопців, і коли ці хлопчики підросли, я хочу щось сказати. Я знаю це від Бога і від Біблії знаю. Що Йосип добре знав, зберіг свою рідню мову, іврит, вивчив добре мову єгипетське наречення, навчив свою жінку івриту, і двох жінкою вивчив, піднімали хлопців, вони гарненько знали всі єгипетські речі, які треба було знати. І одночасно вони дуже і дуже добре знали всі речі євреїв. Ви зі мною чи ні? Вже бачите, куди я веду вас. І коли Йосип приводив хлопців своїх, підростки два, каже, сказав, хлопці, біля діда ні слова по-англійськи. Ой, по-єгипетськи. Ні слова. І ось коли не прийшли, і вони з дідом легко, вільно, як молоді євреї з старим євреєм. Там щось побалакали. І побачив Яков. Знаєте, яке тішилось серце батька? Га? Якова, що? Син віруючий. І внуки віруючі. Амінь? І внуки віруючі. Не просто віруючі. Я думаю, друзі, от дивіться, що я хочу сказати. Ми говоримо про мудрість в Бозі. Я думаю, що якщо Йосип зробив дуже серйозний євроремонт, це я виражаюся сучасною мовою, і маєток Потіфара, КГБшника колишнього, зробив самим кращим маєтком у державі. І він позаботився про ті речі. Потім Бог йому дав, він позаводився про в'язницю. Він таку там тюрму таку навів порядок, що не всі лікарні такі були. Так в'язницю відполірував, навів порядок. Бо Бог був з ним. І потім Бог йому дав, друзі мої, він позаботився за все Єгипет, навів порядок. І дякуючи тому всьому, і Бог сохранив багатьох людей від голоду, ви це знаєте. То я думаю, тому що на ньому спочивала рука Божа і мудрість Божа. І Бог був з Йосипом, правда? То я думаю, що він дуже гарно подбав, друзі мої, і про хату, і про жінку, і про дітей. І слово про хату я зараз не маю на увазі, щоб ніде не пилинки. То добре. Нормальна сім'я і хата, коли там є Слово Боже, коли там є молитва, спочиває мир і спокій, спочиває злагода, ростуть гарно діти, і не весь час є з Богом. Амінь. Оце нормально, друзі мої. Оце нормально. І я думаю, що це серцевина сім'ї. Можна мати багато грошей, можна мати мало грошей. А головне, щоб сім'я була гарно устроєна. А відносно дому написано, що мудра жінка устрояє свій дом. І я бачу, що в цій сім'ї це було, устройство було, ну, Бог його дав нам сьогодні, як зразкове, що ми сьогодні в Миколаїві про ці речі знали. Амінь. Ви ще маєте силу на мене дивитись? Знаєте, ви не бачите себе, я вас бачу. Як ви мене слухаєте? Ви хоч не вставайте, не виходьте, дайте я завершу. Чого? Є чого. Ідемо далі. Коли він привів внуків, побачив внуків, серце батька тішиться. Що син мудрий, син віруючий, син живий, гарна сім'я. Правда, то велика втіха батькам, коли діти гарно живуть. Правда? Га? Слава Богу. І він це побачив, що син гарно живе. То добре. Внуки його віруючі. І ви знаєте, що він же благословить їх і візьме їх в патріархи до себе. Так, внуків, які родились і виросли в Єгипті. То мудрість? А? Амінь. Та мудрість, друзі мої. От ми, знаєте, що ми говоримо? Що сім'я віруюча в Єгипті живуть, і діти віруючі. Або є церква, або сім'я християн, діти народяться тут, з нами виростуть, і як повиростили, стають невіруючі стають. В Єгипті були віруючі. Ми розуміємо, що, як є такий термін є, що трудно багатому війти в царство. Дивно, багата сім'я, величезний достаток, мудрі, збори, і все зразкове. Ці, друзі, речі, одне, що ще тішить серце батьків, що коли вони узнають, що син, дочка або діти пройшли долину приниження, пройшли долину смертної тіні, пройшли долину великих випробувань, і навіть там їхній син або дочка, вони лишилися гідними людьми. Або цю долину пройшли достойно, гарно, з великим терпінням, і лишили великими віруючими і Божими людьми. Це завжди тішить і благословляє серце всякого розумного батька і мами. Амінь. Це тішить. Я би хотів, друзі, сказати ще пару слів про зразкового сина. Знаєте хто? Ісус Христос. Є для нас даний зразковий, Йосип теж, але ми говоримо про самий верх. Хто для нас є зразковий син? Син, де його поведінка, життєва дорога, його послушання, його плоди, його служіння, все це було, воно було розумне і воно було мудре. І саме життя Христа, Господа нашого, воно було і є і відрадою, і втіхою для Отця Небесного. Амінь? Ви зі мною? Так? А чи легко жилось для цього сина на землі? Ні. А чи завжди він мав кусок хліба, як ви думаєте? Ні. А чи завжди, друзі, він мав де переночувати? Ні. Бачите, як цьому сину жилось? І батько знав, що його син іде такою дорогою. І дорога нелегка, і дорога непроста. То я вас вже спитаю, скажіть, будь ласка, а чи били цього сина? А чи принижили вони його хтось? І боляче йому робили? А може його спокушували, там же сатана крутили скрім нього? Було таке? І таке було. І син живого Бога ішов дуже складними участками. Дуже. Дуже нелегкими такими дорогами, тому що так треба було для Бога. Він виконував волю Отця. І ви знаєте, в одному із своїх проповідей або Євангелії написано, де Ісус сказав: «Отче, Отче, я прославив ім'я Твоє». Де? На землі. Там, де не розуміють, де не хочуть розуміти. Там, де не приймають. Я пройшов цими дорогами. Я показав людям, як треба йти. Як треба жити. Ісус показав нам, як треба терпіти. Амінь. Якими дорогами? Ви знаєте хоч один випадок, де Ісус гнівався на батька? А? Щось таке, говорив не ту сторону? Ні. Зразковий син для всіх живущих на землі. Таке життя і така поведінка, де Богові зараз за свого сина не соромно. Не соромно. Я відчуваю, я бачу, з нами Бог сьогодні говорить не з як новонаверненими у Христі. Ви це замітили? Не як з молодим віруючим. Нам пора подумати. Нам пора подумати. Два питання, які я хочу підняти зараз. Я маю моральне право це підняти. Який є син для батьків? Земних. Чи тішаться мої батьки тим та й дорогою, якою ми йдемо? Чи тішиться той, хто знайшов мене на землі і відродив мене до нового життя, який за мене дав свого сина? І сьогодні, коли я спасенний і усиновлений, амінь, скажіть, маєте знати, що Адам був створений, Адам, перший Адам, який упав, він був створений. А нас Бог в Ісусі Христі знайшов спас і усиновив нас. Якщо Адам був, Адам на небі не був. Адам був в раю. А нас уже, ми вже записані, зареєстровані. І у Бога в книзі, на небесах, і записані, і посаджені. І ми усиновлені, сини і дочки, усиновлені, плюс, браття і сестри, усиновлені. І плюс ми будемо носити образ небесного Господа Ісуса Христа. Подивімося, як нас Бог веде, провадить, які у Бога плани щодо нас, щодо своїх дітей. І тут написано так. Мудрий син. Замість слова син поставимо слово християнин. Добре буде? То не буде порушення? Мудрий християнин, він є втіха для Отця Небесного. Я думаю, що ми маємо так старатися, друзі мої, жити і служити Господу, щоб від нашого служіння для Бога було приємно. Щоб від нашого служіння для ангелів було приємно. Ви ж знаєте, що зараз Ісус Христос знаходиться по правиці Отця і весь час дбає за мене і за вас. Амінь. Весь час. І коли ми стараємося жити мудро, отак здраво, краще у Христі Ісусі, у Ісуса є, якби збільшується більше моральне право просити Бога за мене, за вас. От ми зараз, пройде ще пару хвилин, я буду призивати ім'я Господнє, я за вас, ви за мене, щоб Бог дав зцілення, щоб Бог дав здоров'я, щоб Бог почув нас і поміг вам комусь з грошима, комусь здоров'ям, комусь з дітями, комусь з сусідом і так далі. А? І коли ми стараємося бути мудрими християнами, учнями Ісуса, то, знаєте, то Ісусу легше там попросити за нас. Та і Богові, як би так сказати, в моральному плані, та легше допомогти для нас. Амінь? Ви мене розумієте? Ми маємо про ці речі подумати. Глибоко подумати кожен щодо себе, над собою. Давайте ми продовжимо цю думку з іншої позиції. Святий апостол Яков говорить до нас такі слова. Якщо у кого з вас не вистачає мудрості. Я багато бачу і бачу сьогодні українців, чоловіків, котрі вживають алкоголь. Ви бачите їх теж, правда? Вони навіть часом у вас у родині є. І зазвичай, якщо не крепко хтось використає алкоголь, прийме, то стає дуже розумний. Я щось не так сказав? Так. І коли він порозумнішав, дякуючи алкоголю, він зразу знає, як допомогти для Віктора Андрійовича. Правду кажу? Я не раз їх підвожу, авто, і він мені всю дорогу торочить, як це, як там такого там треба посунуть, що зробити шуфричем і так далі. От таке, знаєте. Я кажу, послухайте, дорогенькі, я вам всім зараз скажу. Багато людей наших на Україні, я говорю зараз за чоловіків, сестри, я вас не чіпаю. В більшості українських чоловіків, господарів, на подвір'ї не прибрано. А у багатьох із них під носом не прибрано. Помнішають, ну, кавички мирав. І дуже допомагає для Віктора Андрійовича. Ви зі мною? Дякую вам. Я це зробив, бо я треба сон нагнати, бачу сонку, якого одоліває. І це дуже делікатне питання. Воно в тому делікатне, що якщо у кого із вас написано, не вистачає мудрості. Хто вміє це побачити, це 50% перемоги. Більшість людей, вони думають, що в них з ними і в них все добре. А якщо нема толку в хаті, якщо нема толку в сім'ї, якщо нема толку в служінні і нема порядку в душі, про що це говорить? Будь чесним. Та не перед людьми ми зараз кажемо, а перед Богом. Бо там далі написано, якщо хто бачить, що йому не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога. Котрий дає, написано, всім. Всім і дітям, і молоді, і стареньким. І якщо дід попросить, я думаю, що він йому не відкаже. Амінь? Не відкаже. Я так думаю, він не відкаже. І написано, він дасть, хто просить, і не докорить. Бог за це не докоряє. Що якщо ми стараємося розумно жити, мудро жити, шукаємо цього і шукаємо у них, Господа Ісуса, у них Божих, у святій Євангелії, Бог завжди з нами. Він приклониться до нас і нам допоможе. Амінь. Я думаю, ми можемо дещо поміркувати зараз життя Йосипа у Єгипті, життя Авраама у Ханаанській землі, життя Даниїла у Вавилоні, життя Давида у такому розхитаному царстві, пам'ятаєте? Або служіння Павла серед багатьох європейських країн. Це нелегко. Різні люди. Різні культури, різний менталітет, різна одежа, зовсім, знаєте, різні речі. І він до кожної нації, куди йому Бог дав, він приніс Євангеліє Ісуса. Заснував церкви і привів сотні і тисячі людей до Ісуса Христа. Дякуючи Богу, силі Святого Духа і дякуючи мудрості від Бога. Амінь. Дякуючи мудрості від Бога. Мудрий син тішить батька свого. От таке слово сьогодні нам. Я думаю, що нам буде варто зібрати всі наші бажання, нашу однодумність і гуртом, як одна сім'я, піти до Господа і попросити в Нього милості, щоб він нам усім допоміг. Амінь? Допоміг. Ми мало маємо такої інформації, але дещо у нас є, якби так, таке світло проходить через Біблію при глибокому вивченні. Я скажу вам пару слів. Коли явився сатана перед лице Боже, або Бог йому сказав, іди сюди, як я не раз кажу, шибенику, іди сюди. Де ходив? Що робив? Він каже, кругом землі ходив. І отут оте, що проглядається. І Бог йому говорить. Пам'ятаєте? А ти бачив мого чоловіка Іова? Та бачив. Що ж, як ти його отак в руках за пазух тримаєш? Я бачу. Як ви думаєте, він був мудрий? Іов був мудрий. І до випробувань, і під час випробувань, і після випробувань. І він є. І це один з таких дітей Божих, синів Господніх на землі, які втішив серце Небесного Батька. Тому що коли Бог говорив із лукавим, а ти бачив мого, каже, бачу. І коли той поставив таке делікатне питання, а як ти від нього все забрати? Як це забрати? Чи він буде правильним і віруючим у Бога? Ви цю думку вже знаєте. А якщо християнину багато дати? От багато дати. От вам багато дати. Кожному 50 мільйонів. Хоча б гривень, хватить вам. Поки хватить. Побачимо, дорогі мої. Мій тесть, батько моєї дружини, він є пресвітер, старенький чоловік, але ще дяка Богу. В нього є деякі думки, такі фрази, афоризми такі, знаєте, мудрі речі його. І одна з них говорить так. Він про себе говорить, каже, що випробування утисками я пройшов і здав. А от чи я здам випробування багатством, то я того не знаю. Я хочу сказати, щоб ви знали, що випробування багатством багато важче, ніж випробування хворобами або тіснотою. Ви зі мною? Бог давав, стільки давав для Іова, що вже воно, як кажуть, не знав, де дівати. І він все рівно лишався віруючим, мудрим дитям Господнім. Потім, ви знаєте, що було? Потім за 2-3 дні все забрав. Бог дав, Бог забрав. І мудрий син, який знає, що у Бога в руках і небо, і земля. Я правду кажу? І душа всякої людини, і дихання всякої людини, і Іов в руках Божих. Він це знав. То хто мудрий це знає, він скаже, Бог давав, Бог забрав, але хай ім'я Господнє буде благословене. Слава Господу! А немудрий брат скаже іначе. Я не буду цього озвучувати. Бо я часто, як скажу щось, то ви так усміхайте зразу. Я вам скажу, як пресвітер церкви, як пастор. Ми замітили таку річ. Останні 2 роки пішла гарна можливість для українців заробити гроші тут. Хтось до Іспанії, хтось до Італії, хтось до Москви, хтось далі, а хтось тут. І тут вже можна зробити, вже можна щось більше взяти. І ми побачили, я говорю, як пастори ми бачимо це, ми побачили, що немало наших розумних, таких кмітливих, смішльоних, таких сообразильних братів почали заробляти трохи кращу копійку. І ми, я кажу, як пастор. І ми побачили, піднімається рівень гривні чи доляра в хаті, все рідше і рідше братуха в собранні. Браття, я правду кажу? Ви думаєте, Бог проти, щоб ми мали? Є таке російське слово, а що зробиш, як воно починає нами обладати? Ви знаєте, як Іов говорив, там в книзі Іова написано, що пилюка на землі, на асфальті, і що золото для нас, людей, які мають діло з Богом, має бути одинаково. Ми якщо будемо мати золото, то не таким, як на землі, а яке на небесах. І те навіть небесне золото у нас буде, знаєте де? Правда велика. Під нашими ногами. Слава Господу! Мудрий син. Я хочу, друзі, сказати, що коли будемо кликати Бога і просити нього мудрості, обов'язково ви шукайте Бога через Біблію, тому що це основне джерело, де Бог буде умудряти нас. Якщо будете просити мудрості, а в Біблії не будете заглядати, то трошки не так воно буде. Зрозуміло? І наступне, друзі мої, коли Бог почне нам давати мудрість, вона якби такими каплями буде приходити в наше життя, в наш розум, в серце наше, то ми будемо багато думати, багато розсуждати, і наша точка зору на життя буде змінюватися. І людина, яка має мудрість від Бога, я не скажу, скільки там вона буде мати, там хтось відро, хтось два, хтось бідончик, не знаю. Но хто має мудрість від Бога, він на життя, на людей і на все, що оточує нас, буде дивитися із Божої точки зору. І ми тоді зрозуміємо, що Господь є Бог, а все інше – марнота. Амінь? А все інше – марнота. Я думаю, друзі мої, що ми маємо подумати всі і зробити все, да? Навіть собі це питання задати. Господи, відкрий мені, який я християнин? Яка я є людина? І чи я є мудрий? І чи тішиться твоє серце від мого християнства? Ви знаєте, є отакий термін написаний у Євангелії, і многі із них, російські, опять же, присоєдніліся к церкві. А справа вся в тому, що ми проповідуємо людям Христа і кличемо людей, і приводимо людей до Христа, Господа нашого. А є люди, прийдуть не до Христа, а до нас. Комусь подобається, що ми всі тверезі люди. Комусь подобається, що ми чесні люди, що ми чисті люди. Що ми люди, які маємо копійку якусь. То правда. Правда? Що серед нас нема сквернослів, якомусь це подобається. Що ми виховуємо дітей, і в нас великий наголос на дітей, на молодь, комусь це подобається. Що в нас є мудрі речі серед нас. Що в нас є інші мови, комусь подобається серед нас. Ну і багато кому що. То добре. Але ми хотіли б, щоб людина прийшла не просто до церкви, а прийшла до Ісуса Христа. І була і спасенна, і врятована, і була мудрим сином. І для Бога, і для своїх земних батьків. Що будемо казати? Амінь. Хай Бог поможе. Запрошую вас всіх піднятися і подякувати Бога за його милості і його добро до нас. Молимось.